टीका में कितने अंश भ्रांति देखना पड़ेगा। टिप्पणी तो उसके ऊपर क्या नहीं, वो टीका के ऊपर टिप्पणी हुई, टीका के ऊपर टिप्पणी हुई ना, तो फिर टीका भ्रांति कितने अंश में टीका भ्रांति है। टिप्पणी क्या कहता है, टीका भ्रांति मूला, तो टीका में कौन सा अंश भ्रांति है। नहीं, यदि पूरी टीका भ्रांति है बोला है तो उस नहीं वो नहीं, इसमें विचार करने का होगा। टिप्पणी क्या कहते हैं, टीका भ्रांति मूला, तो कौन सी टीका भ्रांति मूलक है। टीका के ऊपर तो एक एक करके अत्र च तत्र च उसमें टिप्पणी किया, तो ये पुस्तक में पाठ के लिए नहीं। जो टिप्पणी क्या कहते हैं, टीका भ्रांति मूल है, वो टीका कौन सी टीका अंश भ्रांति मूलक है। हाँ, क्योंकि यदि पूरे टीका भ्रांति मूलक उसके ऊपर टिप्पणी नहीं, अलग अलग टिप्पणी भी लिखा है, अलग अलग टिप्पणी करके फिर कौन सा अंश भ्रांति मूलक है वो देखना पड़ेगा। ओम दो सौ दो चलेगा। विदुष सार्वात्म्येन योग्यादिषु प्राप्त जक्षणादि अनुवादे स्याद अस्ति अति प्रसिद्धि संकति। तो ये योगी देह में रह करके जक्षणादि सब बन जाएगा एक, क्योंकि जो ज्ञानी सर्वात्मक है, योगी आदि में देह में प्रजक्षण आदि का अनुवाद किया, ऐसा मानेंगे तो सर्वात्मा होने के कारण जितने दुखी है उनके दुख भी ज्ञानी का होगा। ये अति प्रसिद्ध मतम मतम जक्षणवन मुक्तो सर्वात्मत्वात् परात्मनः दुखितमपि संप्राप्तम् कुंभी पाकादि देहिषु। परात्मनः सर्वात्मत्वात् जक्षणवत् मतम् जक्षणवत् मुक्तौ। जक्षण जैसे योगी का जक्षण आदि मुक्ति में सर्वात्मक यदि प्राप्त होगा तो कुंभी पाकादि देहिषु दुखित्वम अपि संप्राप्तम, उनमें जो दुखी तो अभिज्ञानी में सर्वात्मक उनसे ही भी प्राप्त है। अविद्या आविद्य नाम रूप रचित उपाधि द्वय संबंध निबंधन मिथ्या ज्ञान आदि न दुखिता अध्यास वसाद आत्मनिबंध प्रतीत न तत्र वस्तु तो दुखित्वम न दुखित। आविद्य जो नाम रूप है, अविद्या प्रवृत्त नाम रूप, नाम रूप रचित उपाधि स्थूल सूक्ष्म उपाधि संबंध निबंधन मिथ्या ज्ञान है उपाधि के कारण, उसके अधीन दुखित्व का अध्यास होता है, अध्यास वसात आत्मनिबंध की प्रतीति। न तत्र वस्तुतः दुखितम, वस्तुतः दुखित है ही नहीं। न जक्षणाद्यपि वास्तव, जक्षणादि भी वास्तव आत्मा में नहीं। आविद्य सेव, आविद्य सेव मुक्ति स्तुते अनुवाद आते, मुक्ति की स्तुति के लिए आविद्य जक्षणादि का अनुवाद किया है, नहीं कि मुक्ति अवस्था में ये जक्षण रमण के लिए नहीं, ये सो नहीं है। दुखित्वस्य आविद्य से आपी, जैसे जक्षणादि आविद्य दुखित्व भी आविद्य है, यदि आविद्य जक्षणादि का अनुवाद किया तो आविद्य दुखित्व का भी अनुवाद करो। दुखित्व से आविद्य से आप ना अनुवाद हो, इसका अनुवाद नहीं किया जाता है। वो तो मुक्ति की स्तुति के लिए जक्षणादि का अनुवाद किया गया, और जब दुख दुख का अनुवाद करेंगे तो मुक्ति की स्तुति क्या होगी। हीनत्व आपत्ति है, मुक्त में हीनत्व की आपत्ति आएगी, तो परिवर्तित नहीं मिति हीनत्व आपते है, हीनत्व आपते हीनत्व की प्राप्ति है। दो से तीन नैव नामादितं भूति पिंड प्राणादि संशय संपर्क जनित भ्रांति दुखित्वाध्यस्ति हेतुतः नैवम कुंभिपकादि देह में संपद नहीं। नामादि संभूति पिंड प्राणादि संशय नाम रूप से संभूति उत्पत्ति जिसके पिंड प्राण स्थूल सूक्ष्म उपाधि संशय संपर्क जनित भ्रांति दुखित्व के अध्यास होता है। आत्मा दुखित्व अध्यास हेतु तो वास्तव है ही नहीं अध्यस्त अध्यास है। यत्तु विरुद्ध श्रुति दृष्टि आगमार्थ अनिर्णित शंका भी तत्र विषय विषय विभाग नहीं विषय प्रविभागश्च विरुद्ध वचसामित प्रागेवास्माभिरुक्तोसो यथावदुपपत्तिभिः विरुद्धवचसाम मित विरुद्धवचसाम विषय प्रविभागश्च अस्माभिः प्रागेव प्रागेव उक्त यथावत उपपत्ति भी असो उत पहले कहा युक्ति से अतः अज्ञान अवस्था में सब वेद व्यवहार है शुद्ध में पारमार्थिक नहीं है तो उसको ज्ञानी ब्रह्मलोक में स्थित योगी के अनुवाद करके स्तुति के लिए कहा गया वस्तु तो है नहीं अभिषय विषय भाव है नहीं स्वयं प्रकाश होने से प्रागिति मधु ब्राह्मण में कहा विज्ञानादि वाक्य ब्रह्मानंदस्य अवेद्यतम उक्तम विज्ञानमानंद ब्रह्मानंद अवेद्य केचिद वाक्यार्थ संसर्गो विशिष्टो वा इति इच्छन्त वाक्य का अर्थ संसर्ग होगा अथवा विशिष्ट होगा ये विज्ञानादि वाक्यम न अखंडार्थम मृष्यन्ते विज्ञानानंद ब्रह्म अखंडार्थक नहीं होगा तान प्रत्याह आनंदेति आनंद ब्रह्म विज्ञान पदार्थैकत्व हेतुतः नीलोत्पलादिवन्नातः संसर्गो ब्रह्मणीष्यते आनंद ब्रह्म विज्ञान पदार्थ एकत्व हेतु तो आनंद और विज्ञान एक ही नीलोत्पला अतः नीलोत्पलादिवत ब्रह्मणि संसर्ग नहीं सदे एतानि पदानि एकस्मिन्नेव बहुस्यते ब्रह्म प्रतिपादिकार्थे बहुस्यत ब्रह्म प्रातिपदिकार्थ उसमें ही सौथित है प्रकृष्टादि पदवत तो परिवसंति प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र भूषित चंद्र प्रकृष्ट प्रकाश आदि सौ एक भूषित चंद्र पदार्थ में जिस प्रकार आनंद आदि सब एक ब्रह्म में तथा च लक्षण या संसर्गासंगी सम्यक्ति हेतुत्वाद अखंडार्थत्व अखंडार्थे संसर्गासंगी संबंध अभिषेक का सम्यक्ति हेतु होने से अखंडार्थत्व अन्यथा तो अभूषित बोधिन हो वाक्य से अप्रमाण्यत भूषित शुद्ध ब्रह्म वो उसको नहीं कह करके यदि विशिष्ट कुछ कहेंगे तो वाक्य अप्रमाण हो जाएगा। अतः शब्द पूर्व पंचमे संबंधित अतः नातः संसर्ग ब्रह्मणिष्यते आनंद ब्रह्म विज्ञान पदार्थ एकत्व हेतुतः अतः आनंद ब्रह्म विज्ञान पदार्थ एक हेतुतः ये अतः के साथ ये पूर्व पंचम हेतुतः अस्मात् कारणात् ब्रह्मणि नीलोत्पलादिपत संसार को नहीं चेते अत के साथ पंचमी का अन्वय संसर्ग ग्रहण विशिष्ट उपलक्षणार्थम संसर्ग नहीं होगा तो विशिष्ट हो तो संख्या तो संसर्ग विशिष्ट जो संसर्ग नहीं है तो अतः नात संसर्ग उपलक्षण है, विशिष्ट संसर्ग दोनों नहीं। ब्रह्मानंदस्य अवेद्य संविदेक रसस्य परमत्वमः, वही अवेद्य संविदेक रस है, वही परम ब्रह्म मर्त्यादिति। मर्त्याशत गुणे नाथ उत्तरोत्तरवृद्धितः कार्यकारण रूपस्य निष्ठानन्दः परो मतः। मर्त्यात् शतगुणेन उत्तरोत्तरवृद्धितः कार्यकारण रूपस्य पर आनंद निष्ठा, कार्यकारण रूपस्य निष्ठा पर आनंद मत हुई, पर आनंद कहा गया। अतः मर्त्या शतगुणेन उत्तरोत्तरवृद्धितः। वाक्य मर्त्य, मर्त्य मनुष्य, मनुष्य से गुण जितने लोक में जितने आनंद है सर राजा के लिए उसके सौगुण उसके सौगुण से हिसाब किया न। मर्त्य लोक नहीं मनुष्य आनंद, आनंद स्थावत कर्म फलत्वाद जायते, कर्म फल है विषय आनंद। तथापि रागादि द्वारा न आनंदांतरम, रागादि द्वारा आनंदरम नहीं, वैषयिकवत वैदिकानां सुखादिषु विजाते आरंभ नियम। वैषयिक में जो है वैषयिकवत वैशेषिक, हाँ वैशेषिक मत के अनुसार वैदिकानां सुखादिषु विजाते आरंभ नियम, आत्मा मन संबंध से सुख उत्पन्न होता है, विजाते आरंभ नियम वैशेषिक तो वैदिक नाम सुखादिशु विजाते आरंभ नियम तथा च कार्यकारण रूप से आनंद से सुखादि में वैशेषिक लोग विजाते आरंभ नियम मानते हैं। आत्मन संघ से सुख उत्पन्न होता है, वहाँ कारण गुण कार्य गुण आरंभ ऐसी प्रक्रिया नहीं, आत्मन संयोग से आत्मा में सुख उत्पन्न होता है। आत्मा से सुख उत्पन्न होता है कोई सजातीय कारण से तो नहीं आया, तो विजातीय सुख मतलब उपादान कारण आत्मा से भिन्न सुख की उत्पत्ति हुई, मन आत्मा के निमित्त से, मन के निमित्त आत्मसंयोग से विशेष सुख उत्पन्न हुआ, तो वहाँ सजातीय प्रक्रिया नहीं है। किंतु यहाँ जो सुख तारतम्य कहेंगे इसे अपने किसको थोड़ा सुख मिला किसको अधिक सुख मिला, ये सजातीय नहीं, विषय के कारण किसके सुख कैसे अलग अलग है, निमित्त वेद से भिन्न भिन्न है। किंतु वेदांत में जो सुख है कल्प सुख अधिक सुख करके वो विजातीय नहीं, वही आत्मसुख का ही एक अंश है। तो आसक्ति के अभाव राग अभाव हो तो सुख की अभिव्यक्ति अधिक होती है, जैसे उत्तरोत्तर होते में जो सुख अधिक होता है, क्यों, पूर्व भूमि में आसक्ति के अभाव होने से वीरताग होने से अधिक सुख, जो अधिक सुख की अभिव्यक्ति होती है एक ही परिपूर्ण आनंद उसी के अंश की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे सुख कुछ अलग अलग विजातीय नहीं है, सुख तो एक ही परमानंद उसकी अभिव्यक्ति होती है राग के अभाव वैराग्य के कारण अभिव्यक्ति। इसे सुख में एक ही क्यों हुआ विजातीय नहीं हुआ, एक सुख नहीं, सुख अलग है व्यक्ति गुण गुण उत्पन्न होने वाले भिन्न भिन्न है, रूप जैसे है अलग अलग रूप होता है। सजातीय मतलब सुखत्व ने तो सजातीय मानते हैं, विजातीय तो नहीं, सुखत्व सजातीय तो है किंतु एक ही सुख नहीं मानते हैं। हाँ विषय सुख जायते किंतु जायते मतलब क्या है, वो परमानंद सुख की स्वल्प अभिव्यक्ति है, विषय वस्तु से जायते सुख है अभिव्यक्ति, तो इसे अभिव्यक्ति वैदिकान सुखादिशु विजाते आरंभ नियम नहीं तथा च कार्यकारण रूप से आनंद से, ये कार्यकारण रूप आनंद कार्य आनंद उसके कारण करते करते अंत में परमानंद मानुषानंदाद आरभ्य उत्तरोत्तर भूमिषु उत्कर्षाद अतिशयवत ब्रह्मानंद में सब परिवेशन हो जाएगा। सर्वभेद शून्य परिवेशन होने से परमो असौ श्रुतिषु मत उसके परमानंद का उक्त आनंद से अवेद्यत्व तत्साक्षात्कारार्थम साधनानुष्ठान न स्याद। यदि अवेद्य है उसको साक्षात्कार के लिए साधन करना क्या जरूरत है, इत्याशंक्य धीवृत्ति रूपा लौकिक सुख संवित्तिरव कारकापेक्षा नाशशिला रागादिजन्य चैष्यते। ये बुद्धिवृत्ति रूप सुख है लौकिक सुख संवित्तिरव लौकिक सुख ज्ञान कारक सापेक्ष नाश होने वाली रागादिजन्य ऐक्यात्म तो न कारकेशु अपेक्षा तत्र सुख संवित्तेर अनादि अनंतायाः सर्वानपेक्षत्वात्। एकात्म में सुख संवित्ति सुख है के आनंद स्वरूप वही ज्ञान स्वरूप है सर्वानपेक्षत्वात्। और जो अनुष्ठान फिर किसी लिए नहीं नित्य आनंद स्वरूप है तो आत्मा अनुष्ठान से प्रतिबंध मात्र ध्वंसित्वात् अज्ञान प्रतिबंध निवृत्ति के लिए साधना इत्यादि न साधनादिवपेक्ष सुख संवित्तिरिष्यते लौकिकी नश्वरी सापि दुख संस्कार जात तथा कैवल्येन तु सापेक्षा सर्वसाधन निष्प्रिया आत्मैवानंद याथात्म्यम् नातो ज्ञानादि साधनम्। साधनादि व्यपेक्षैव सुख संवित्ति इष्यते लौकिक सुख साधनादि सापेक्ष सुख का ज्ञान वो लौकिक की नश्वरी सापि दुख संस्कार जा दुख संस्कार से रागादि से उत्पन्न होता है तथा कैवल्य न तो सापेक्षा लौकिक में तो सापेक्षा है कैवल्य सुख है सापेक्षा नहीं। सर्वसाधन निष्प्रिय साधन रहित तो। आत्मेव आनंद यथात्म अतो ज्ञानादि साधन न साधनादि साधयित्री आदि संग्रहार्थम आदि साधनादि साधन साधयित्री किसकी आवश्यकता नहीं साधयित्री साधक दुख संस्कार क्या था राग आदि क्या दुख के संस्कार राग आदि से जन्य मुख्य सुख संवृत्ति अनपेक्षा इत्यादि हेतु मंत्र महा आत्मा ही आनंद जाता आत्मा है अतो ज्ञाने सुखे वा न साधनम अपेक्षितव्यम एक ही आत्मस्वरूप उपसंहृति नात ज्ञानादि साधन विज्ञानादि वाक्य से यथोक्तार्थ परत्वे तस्य एकेन एव पदेन सिद्धे। तो विज्ञान आनंद आदि कहना क्या एक ही तो आत्मा तत्व है ये आनंद है व्यर्थम पदांतरम विज्ञान आनंद ब्रह्म पदांतर व्यक्ति आशंक्य विज्ञान पदानाम लक्ष्यार्थ एक ही लक्ष्यार्थ तो एक ही व्यावर्त्य भेदात अर्थवत्व उपपत्ति विशेषण व्यावृत भेदात अर्थ सार्थक अभिप्रेत न जड़म न जड़ ज्ञान रूपत्वा दानंद त्वान निःसुखम नान्तवद् ब्रह्म रूपत्वा दिति वाक्य प्रमाणतः ज्ञान रूपत्वात् जड़म न आनंदत्वात् निःसुखम न ब्रह्म रूपत्वात् नान्तवद् इति वाक्य प्रमाणत सिद्धम, वाक्य प्रमाणत सिद्धम टीका में दे सिद्धम अखंड ब्रह्म इति शेष। वाक्य प्रमाण से अखंड ब्रह्म सिद्ध हुआ, तो ज्ञान रूपण से जड़ नहीं है, आनंद से निःसुख दुख नहीं है, और ब्रह्म रूपण से अंत नहीं करके सब का निषेध करके एक ही तत्व है अखंड सुख में। हाँ सुखाभाव वाला ब्रह्मानंद से अवेद्यत्व हेत्वंतरम वदन ब्राह्मणार्थम उपसारती, ब्राह्मणार्थम अवेद्य तो हेतुअंतर कहते ब्राह्मणार्थ आनंद इति आनंदेक स्वभावस्य सुषुप्ते अध्यवसीयते व्यावृता शेष मात्रा दे रनन्यानुभवात्मना अस्य आनंदेक स्वभाव सुश्रुते अधिवसे व्यावृता शेष मात्रादे अनन्यानुभवात्मना व्यावृता शेष मात्रादे आनंदेक स्वभाव सुश्रुते अधिव निश्चय होता है। उत्थित से परामर्शात मात्रादि व्यावृते प्रमातादि नहीं, आगंतुक ज्ञान अभावे भी सुश्रुति ज्ञान आगंतुक ज्ञान नहीं, सापे सुखानुभवात अनतिशय आनंदम चिदेकतानम वस्तु सिद्ध हुआ, वही वही चिदेक चिद रूप वही आनंद है। जिमें के श्लोक संख्या के लिए श्लोक दे दिया, त्रयोदशैव ज्ञानी पंचमे अस्मिन् समासतः शतानि वार्तिक ग्रंथे षष्ठे वक्ष्यामि अतः पर त्रयोदशानि ज्ञानी पंचमे अस्मिन् त्रयोदश तेरह शतानी वार्तिक 1300 अस्मिन् पंचमे अध्याये त्रयोदश शतानी ज्ञानी वार्तिक ग्रंथे षष्ठे अतः ये पंचम हो गया षष्ठे 1300 श्लोक ही बताते हैं आदि नहीं इसमें हो गया। हाँ षष्ठे आगे कहेंगे षष्ठे भारतीय ग्रंथ षष्ठे अतः परम वक्ष्यामि षष्ठे में कहेंगे पंचम मंत्र तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय पूरा हो क्या? हाँ ठीक है, तृतीय अध्याय को पंचम अध्याय कहते हैं। अस्ति प्रत्यगुपाधि वर्ग विदुरं शुद्धं परं भास्वरं पूर्णानंदमपास्त भेद विभवं ब्रह्मेति निर्ज्ञायते। तस्मिन्नस्मि सदा निषण्ण धिषणो धीशब्दयोनुपदे वेदान्तैरधिगम्यमानमहिमा न्यात्मावबोधे मयि। उपाधि वर्ग विदुरम शुद्धम परम भास्वरम प्रत्येक पूर्णानंदम अपात भेद विभवम ब्रह्मेति, पहले एक अस्ति अस्ति प्रत्येक उपाधि वर्ग विदुरम शुद्धम परम भास्वरम पूर्णानंदम अपात भेद विभवम ब्रह्मेति निर्ज्ञायते। प्रत्येक वही ब्रह्मेति निर्ज्ञायते। तस्मिन् सदा निषण धिषणो तस्मिन् धी शब्द योनो पदे तस्मिन् पदे सदा निषण धिषण निषण धिषणाय बुद्धि उसमें हिलती रहे। वेदांतिर अधिगम्यमान महिमनि आत्मावबोधे मयि, अधिगम्यमान महिमा, अधिगम्यमान महिमा यस्य ब्रह्मणो आत्मा अवबोधे मई आत्मरूप आत्मा चाहो अवबोधस् ज्ञान स्वरूप आत्मा में मई वेदांते अधिगम्य मान महिमन जिसका इसकी महिमा वेदांत से ज्ञात होता है तस्मिन् धी शब्द योनो पदे धी शब्द योनि बुद्धि और शब्द के कारण धी शब्द योनि धी का योनि शब्द क्या योनि बुद्धि शब्द का विषय नहीं धी शब्द योनि का अर्थ न तो विषय धी शब्द विषय न अविषय तो बुद्धि शब्द का भी कारण न कि विषय तो बुद्धि और शब्द का अविषय धी शब्द योनि का अर्थ धी शब्द का योनि है इसलिए धी शब्द का विषय नहीं बुद्धि शब्द का विषय नहीं वो तो कारण है ना तो विषय धी शब्द है और योनि न तो विषय पदे सदा निशानाधिशानाधिशाय बुद्धि उसमें स्थिर होगी तस्मिन ये मंगलाचरण टीकाकर का अब बोधे क्या पाठ है बो बोधे अवबोध आत्मा रूप अवबोध ज्ञान स्वरूप मेरे स्वरूप में हमेशा ही निशान अधिशान बुद्धि उसमें स्थिर हो गई जिसकी महिमा वेदांत ही अवगम्य माना मई पूर्वाध्याय सच्चिदानंदम प्रत्येक ब्रह्म वही अस्ति प्रत्येक प्रत्येक ब्रह्म निर्धार्य अध्यायांतरम आरभमान वृत्तम अनुद्रवति आनंदमिति आनंदम ब्रह्म विज्ञान साक्षात इत्यादि लक्षण पंचमांते विनिर्णयितम् जल्पन्यायेन साम्प्रतम् आनंदम ब्रह्म विज्ञानम साक्षात साक्षात परीक्षादि लक्षण पंचमांते विनिर्णय पंचमांते पंचम अध्याय मध्य टीका में भी कहेंगे जल्पन्यायेन साम्प्रतम् विनिर्णयितम् टीका में पंचमांत शब्द बुद्धांतादि शब्दवत पंचम अवसान विषय वा पंचमे अवसान से पंचमे अंत से पंचमांत ग्रंथ अथवा बुद्धांत का अर्थ जागृत मध्य पंचमांत पंचमाध्याय के मध्य में ये अर्थ लेना दो प्रकार बुद्धांत आदि के शब्द जैसे कहेंगे तो जागृत जागृति का मध्य पंचमे के मध्य अथवा पंचम अवसानम यस्य ग्रंथ है संपूर्ण ग्रंथ जिसका अंत में पंचम है तब तब सबू हाँ हाँ दूसरे पंचम है अवसान कर्ण से पंचम अध्याय तक तो जल्प न्याय न चतुरंग निर्वर्त्य जय पराजय प्रधान न्याय न वादी प्रतिवादी में मध्यस्थ श्रोता ये चार प्रकार अंग होते निवृत्त जल्प जय पराजय न्याय न यावत उत्तराध्याय तात्पर्य कहते सांप्रतम सांप्रतम जल्प न्याय अच्छा सांप्रतम आगे के लिए दो श्लोक एक साथ है वागादि देवता द्वारा भूयस्तस्यैव वित्तये षष्ठ आरभ्यते ध्यायो वाद न्यायेन यत्नतः सांप्रतम भागादि देवता द्वारा भूय तस्यैव वित्तये तस्यैव वित्तये भूयः फिर निश्चय के लिए षष्ठ अध्याय आरभ्यते वाद न्याय न यत्रंत आरभ्यते वाद न्याय से कहने के सांप्रतम उत्तराध्याय बागादि अधिष्ठात्रिषु अग्नियादि देवतासु ब्रह्म दृष्टि के द्वारा अब इंद्रिय का अधिष्ठान से ब्रह्म दृष्टि के द्वारा तस्व पांचमिक से ब्रह्मण साक्षात इत्यादि लक्षण से साक्षात परिषद ब्रह्म कहा था वाद न्याय न शिष्याचार्य क्रमेण तत्व निर्णय प्रधान न्याय नहीं वाद न्याय परमत निराशन समत साधन यत्न यत्नतः कहेंगे वाद न्याय यत्नतः पर पराजय आत्मविजय च न्यायत्व लब्धवत तत्व निर्धारण बुद्धिशास्त्रम भवती अध्याय उत्थाप्य उत्थापक रूपम संबंधम उक्त्वा जय पर पराजय ब्रज आत्मबीजम च न्याय तो लब्ध होते याज्ञवल के दूसरे को परास्त कर दिया अपनी विजय हुई न्याय से प्राप्त करने के बाद तत्व निर्धारण बुद्धि स्वास्थ्यम भवती अपन जीत गया अभी बुद्धि स्थिरता हो जाएगी निर्धारण कर तत्व इति अध्याय उत्थाप्य उत्थापक पूर्व अध्याय हो गया उत्थापक अभी उत्थाप्य संगम संबंध उक्ता ब्रह्मात्म ज्ञान उपदेशन तदुपाय विशेष भूतायाम तदुत्यर्थम है तद आगे का ब्रह्मात्म ज्ञान का उपदेश करेंगे तदुपाय विशेष भूतायाम उपाय विशेष जाने पर भूषाने पर तदुत्यर्थम ए तद ब्राह्मण आगे संबंध भाष्य तम उपेत्य पदार्थान व्याचिक्यासु आसान चक्रित्य विवक्षितम आह वैदेह जनक हो वैदेह आसान चक्र तो याज्ञवल्क्य आवभ्राज इसके अर्थ भी व्याख्या करने के लिए आरंभ किया ब्राह्मण आसान चक्रित्य से विवक्षितम अर्थ योग्य योग्य काल अवबोधार्थ मासान चक्र इति रणम कल्पम बुद्ध्वाथ तम तम कल्पम बुद्ध्वाथ तम ऋषि राजगाम महीपतिम योग्य काल अवबोधार्थम आसान चक्र तीरणम या जनको वैद्य आसान चक्र बैठा रहा ये जो आसान चक्र कहा गया किस लिए योग्य काल अवबोधार्थम दर्शन के लिए योग्य समय बैठे कल्पम बुद्ध्वाथम तम ऋषि राजगाम महीपतिम तम महीपतिम ऋषि राजगाम कल्पम बुद्ध्या कल्प है योग्य काल टीका में है बागादि अधिष्ठातिषु अग्नादि देवता नहीं योग्य का राजानं द्रष्टु कामाना तदृष्टि योग्य अवसर ज्ञापनार्थ तदृष्टि दकार हल द्रष्टु कामाना तदृष्टि योग्य अवसर ज्ञापनार्थम आस्थायिकाम अर्थिव्यो राजा दत्तवानिति वाक्य आस्थायिका आसन में बैठकर दर्शन करने में तदृष्टि में दकार गौर करना तद दृष्टि योग्य अवसर ज्ञापन के लिए आस्थायिकायाम अर्थिव्यो राजा दत्तवान राजा दिया आस्थायिकायाम स्थान में बैठ करके इति वाक्ये जनको ह इत्यादि विवक्षितम जनको ह वैद्य आसान चक्र अथ ये कहने का अभिप्राय वो दर्शन देने के लिए बैठा है अथ इत्यादि अर्थ में कल्पम बुद्धि अथ है याज्ञवल्क्य भाव राज तो कल्पम बुद्ध्वा कल्पम का टीका में दिया दर्शन योग्य कालम ज्ञातवा दर्शन योग्य काल जानकर राजा उनके पास याज्ञ मिल गया श्रुति अनुकारार्थ अथ शब्द अथ याज्ञ मिल के आभा भाज ये जो अथ है श्लोक में कल्पम बुद्ध्वा अथ हाँ अथ तम ऋषि अथ कौन सा श्रुति अथ है याज्ञवल्क्य आवभ्राज उसी अथ को अनुकरण करके श्लोक में कहा श्रुति अनुकारार्थ अथ सद श्रुति का अनुकरण करने के लिए क्योंकि कल्पम बुद्ध्वा कौन से हो जाता है तो श्रुति का अनुकरण करने के लिए अथ तंग है इत्यादि व्याचष्टि तंग है वाच याज्ञवल्क्य किमर्थमाचारी पशुनिच्छन इत्यादि पशुन पशु निच्छन किमा आगम किमागास्तम प्रश्नान वा सूक्ष्म निर्णयान वक्तुं किमागतोऽसीति नृपः पप्रचतं मुनिम्। प्रश्न इच्छन् प्रश्नान् वा सूक्ष्म निर्णयान् वक्तुं नहीं नहीं प्रश्न इच्छन् किम् त्वम् आगाः सूक्ष्म निर्णयान् प्रश्नान् वा वक्तुं किम् आगतोसि। दो वाक्य अलग कर दिया किम् आगाः आए अथवा सूक्ष्म निर्णयान् प्रश्नं वक्तुं किम् आगतोसि इति तम मुनि नृप पप्रच्छ राजा ने मुनि याज्ञवल्क्य से राजा ने पूछा चारे सूक्ष्मार्थ निर्णय फलान प्रश्नान सूक्ष्मार्थ का निर्णय है फल जिसका प्रश्नान मत श्रुत्वा तेषा उत्तर वक्तुं वा प्रश्न सूक्ष्मार्थ निर्णयान प्रश्नान वक्तुं प्रश्न मत श्रुत्वा तेषा उत्तर वक्तुं वा वक्तुं वा किस लिए पशु पशु इच्छा करते हुए अथवा ये के लिए पशु पक्ष का लो या दूसरे पक्ष के लिए सूक्ष्मार्थ निर्णय फल है जिसका इसे प्रश्न मन से सुन करके उत्तर देने के लिए तद आगमन इति प्रश्न हुआ उत्तर दिया अनुतान इत्यस्य अर्थ उक्त अथवा पशु निच्छन अनुतान इति अनुतान जैसा मंत्र श्लोक मंत्र में आया उसका अर्थ टीका में कहा पशु निच्छन किम आगम प्रश्नान वा सूक्ष्म निर्णयान प्रश्नान वा सूक्ष्म निर्णयान वक्तुम आगत जो कहा है अनुंत अनुंतान इति का अर्थ हुआ केचित याज्ञवल्क्यस्य योग क्षमार्थ केचित याज्ञवल्क्यस्य योग क्षमार्थं विद्यार्थं च राजगमनम् इच्छन्तः सूक्ष्मार्थ निर्णयान्तान् प्रश्नान् कृत्वा मत्तो निर्धारयितुं वा त्वदागमनम् इत्येवम् अनुन्तान् इत्यस्य अर्थमाहु तान् प्रत्याह कोई कति याज्ञवल्क्य योग क्षम के लिए तय हो गया अरे विद्यार्थं च राजागमनम् विद्या प्राप्ति राज के पास गया इच्छन्त केचित इच्छन्त सूक्ष्मार्थ निर्णयान्तान् प्रश्नान् कृत्वा प्रश्न करके महत्व निर्धारयितुं वा याग योगक्षेम के लिए प्रश्न इच्छन तथा सूक्ष्म प्रश्न पूछ करके उसके निर्णय मेरे से ग्रहण करने के लिए निर्धारितुं वा तद आगमनम् इति एवं अनुहन्तान् इसका अर्थ कहते हैं उसका निराकरण करते धर्मार्थम इति धनार्थम धनार्थम ब्राह्मणा यान्ति राजानमिति युज्यते नत्वनापदि विद्यार्थम तं यान्ति ह द्विजोत्तमाः ब्राह्मणः धनार्थम राजानम यान्ति इति उच्यते न तो अनापदि द्विजोत्तमा विद्यार्थम तम यान्ति य ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते ऐसा नहीं कई आपद में कभी हो सकता है अनापदि विद्यार्थम यान्ति तो नहीं उच्यते ठीक नहीं कोई लोग कहते विद्या आपत्काल तो अध्ययन ब्राह्मणात् विधीयते यदि नहीं मिलते कोई ब्राह्मण उपयाद ईश्वरम चैव योगक्षेमार्थ सिद्धये इति स्मृते उपयाद ईश्वरम चैव राजा के पास योगक्षेम के लिए ननु गार्ग्य प्रभुत ब्राह्मणा राजानमपि विद्यार्थं गच्छन्त दृश्यन्ते गार्गी आदि कोई ब्राह्मण राजा के पास गए थे या नहीं थे न तो अनापदी विद्यार्थम शास्त्रीय व्यवहार भूमि यह विद्यार्थम जानती यह शास्त्रीय व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। गार्गी आदि भी विद्या के लिए नहीं, वो विद्या के लिए तो पहले उपदेश करने के लिए गया था ब्रह्म त्रिपवाणी, उसके बाद जब नहीं में तो विद्या के लिए वहाँ से फिर विद्या के लिए गया था, क्यों वहाँ आपद स्थल है, ज्ञान उसको नहीं था, बहुत पढ़ रहा था ज्ञान नहीं था। अनापदिति विशेषण तात्पर्य माह नान्यत्र नान्यत्र क्षत्रियाद विद्या यत्र संभाव्यते क्वचित उपसीदन्ति तत्रैव ब्राह्मणा क्षत्रियान् सदा। यत्र अन्यत्र क्षत्रियाद विद्या नैव संभाव्यते न संभाव्यते क्वचित् तत्रैव ब्राह्मणाः क्षत्रियान् सदा उपसीदन्ति, अन्य से संभव नहीं तो क्षत्रिय पर जाएंगे। ठीक, यत्र क्षत्रियाद अन्यत्र क्वचिदपि विद्या सदैव न संभाव्यते कहीं नहीं, तत्र ब्राह्मणा विद्यार्थी न संत विद्वान क्षत्रिय के उपसीदन्ति। अतः अत्र कस्मिंश्चित् देशे गुरुरपि मुनिर्जनक से शिष्य भविष्यति, कस्मिंश्चित् देशे कस्मिंश्चित् अंशे गुरुरपि मुनि रागी मलिक जनक शिष्य हो जाएगा। उत्तम च आचार्यत्व हित्वा इति आचार्यत्व हित्वा शिष्य के पास गए, जनक आचार्य तो छोड़ गया अर्थात पहले आचार्य तो था, जनक आचार्यत्व हित्वा पाद रूप सर्पण तो आचार्यत्व हित्वा मतलब आचार्य तो पहले आचार्य था ये अर्थ होगा। गुरुरपि कस्मिंश्चित् अंशे गुरुरपि मुनिर् जनकस्य शिष्य जनक शिष्य हो सकता है इस शंका कण से नेत्या याज्ञवल्क्य से याज्ञवल्क्य से शिष्यत्वे ग्रंथ छाया अपि नेष्यते जनकस्यैव शिष्यत्वे ग्रंथ छायोपलक्ष्यते याज्ञवल्क्यस्य शिष्यते ग्रंथ छाया अपि नेष्यते जनकस्यैव शिष्यत्वे ग्रंथ छाया दिखता है सप्तमा न च तस्य शिष्यते योग्यत्वं सर्वज्ञत्वादि अपि ग्रंथ छाया अपि नेष्यते अपि च योग्यता नहीं है वो सर्वज्ञ है। तस्य शिष्यत्वे याज्ञवल्क्य योग्यत्वं न सर्वज्ञत्वादि तच्छृण्वावयमिति श्रुतेर यत्ते कश्चित् अब्रवीत तच्छृण्वाव तुमके किसने उपदेश किया मुझे बताओ। तो ये तो शिष्य जैसे पूछते हैं याज्ञवल्क्य तच्छृण्वावयमिति श्रुते तस्य शिष्यत्व भाति याज्ञवल्क्य शिष्य मान होता है जो तुमको किसने कहा बताओ। इतिहासंक जनकस्य इति जनकस्य सेव शिष्यत्वे ग्रंथचाये ग्रंथचाय क्या है एक वचन बहुक्तिभ्याम राज्ञो मुनिश्च शिष्याचार्यत्वे भासेते यत्ते कश्चित् अब्रवीत चृणवाम ते तुभ्यम अब्रवीत चृणवाम बहुवचन है अब्रज में राजा शैली थी वाग इत्यादि तो वहाँ एक वचन और बहुवचन करने से वो बहुवचन अपने लिए और गुरु के लिए एक वचन ऐसा नहीं होगा इसे दे दिया ठीक है। एक वचन बहुक्ति व्याम राज्ञो मुनिश्च शिष्याचार्य थे भाषते शिष्याचार्य राजा में शिष्य तो आचार्य मुनि में भाषते संभवती चा आचार्य से अभी शिष्यबुद्धि शोधनार्थम तम प्रति प्रश्नवाक्य। पूर्व पीछे ने कहा शिष्य तो तुण भाव यदि ते कसी अब्रवीत, तो राज्य आज्ञमण के ने पूछा तो पूछ सकते हैं शिष्य को आचार्य होने पर भी। शिष्य बुद्धि शोधन के लिए तम प्रति प्रश्नवाक्य, शिष्य के प्रति प्रश्नवाक्य हो सकता है, खाली प्रश्न कर देने मात्र से शिष्य हो जाएंगे ऐसा नहीं। ओम।